Aita jarria zituen bertso bat edo bi, duela urte batzuk gizon arruntari. Egoitz garoa Leire edo Jonatani, izenak aldatzeko ez baitara zori. Oetik jeikitzeko izan ditut lanak, dutxak ez inusiatu amez gaizto zanak. Muturrean itxatxita dara matzadanak, ispiluak sumatzen du nunditu dan zorrak. Zerealak hartuta badut lanpila, ordenagailua piztu mezuen bila. Aurrian pantalla eta atzian pantalla, telebista ikusten munduratzen gara. Etxetik lanera noa auto hartuta, telefonoa joka sakelean sartuta. Goizeko ilarek bidea ongi luzatuta, bira oka ari naiz paparra puztuta. Gauzak gaizki dabiltza, hau da komeria. Munduan zenbat gerra denez dakitia. Emazteak saltzen badu aman baserria, laizter erosiko dut bermeu beberria. Egoera gero eta okerrago baita, aizeak non dijo niara bada espada. Lasai bizitzeko beharrezkoa bada, pepekoa izaten jakin beharko da. Masterra egin nahi dute gure bi alabek, batak lobainan eta bestiak justonen. Tartean mirariren bat ez bada gertatzen, saiatu beharko dut birika bat saltzen. Lanean aspertuta nabil aspaldian, naizta ongi moldatu funtzionario artian. Lan gutxi egiten den bulego batian, beti dago eskatzerik soldata odia. Gaurko egun dena ere bota dugu bada. Gizon estresatua gauza ederra da. Oso gustokoa dut lupinaren saltza. Belaten biak dira tunela eta mala. Ez naiz ni gizotxarra, baina zeharra jo. Bill Gatesen soldata nuen nik desio. Gimnasion egiten du makinea basaio. Fruta pixka eta faldu dietan nagoelako. Orain noera noa bihar artea jo. Orain noera noa bihar artea jo. Orain noera noa bihar artea jo. Orain noera noa bihar artea jo. Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.